بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی اکذب الحدیث سب سے جھوٹی بات ہے. اور یہاں ایک بات دل میں بٹھا لو، بد زبان اور بدگمان، مسلمانوں کے بارے میں بدگمان اور بد زبان انسان پوری زندگی چین نہیں لے سکتا، پوری زندگی اس کے دل میں خوشی نہیں آئے گی، مرتا ہی رہے گا، کڑتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا. بد زبانی سے بھی بچو، بدگمانی سے بھی بچو. چھٹا جھوٹ یہ ہے